الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، إمام هيك أبو هيك. نريد نجيء قد كمسألة الإيمان برؤية الله في الدار الآخرة. الإيمان برؤية الله في الدار الآخرة قواميني كوني كانوا قو الله قد كمجي وآخرة قواميني كوني كانوا قو الله قد كمجي وآخرة. أنسمى مؤلف رحمه الله تعالى الإمام: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث الصحاح. نقوامين فون كانوا سكوية قيامة بمعنى رؤية الله، فون كانوا سكوية قيامة كما اللي فسموا لي وهيلو كتوك فمتومي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ينبغي الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. نقوم بمتومي صلى الله عليه وسلم أممون ملواك، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، وسباب لمبكيه وهيلو كتوك فمتومي صلى الله عليه وسلم يمبغي صحيح، ورواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. قال: والحديث عندنا على ظاهره. نحديث كتسيسي حديث يمتوم كتسيسي يو ظاهر واسي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يفقوجه تقفم تومي، والكلام فيه بدعة نقزنقم زادن يمسأل هاي عزوشي، ولكن نؤمن بما به كما جاء على ظاهره. لكن تنا اليمين جمهيل كما يفقوجه كالظاهر واكي، ولا نناظر فيه أحدا ولا حتجدلياني دنياكنا يويوت، ولا نناظر فيه ولا تفني مجدالة لنياك نيويوك. أنا سيما الشيخ ربيعي ابن هادي العمير حفظه الله تعالى ورعاه، قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة نقواميني قواميني كوني كانوا الله سكوية قيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. تقدم الكلام على الرؤية، يعني تنقلية منينو مسألة يكون كان وقال الله كتاج آية ذي سقوجة وثبتيش وقال الله كون كان سكوة كيامة إما قد كعرصات أو قد كفيفو نا تيجي تكون نعمة قوميني نجمبهيلي وتلكوسا مكفيري جمبهيلي وتلكوسا مكفيري نواناسك هواتمون ملواو. كذلك تكذتاج حديث زمتومي صلى الله عليه وسلم أمبادو تمسيما زمكوجة كتنجية يتواتر وما نزمكوليو نجماعة يستحيل في العادة يتوافقوا على الكذب كون لنواتر أمبادو تكويدة هيوينزكاني ووتو كافكيانا كتكوون ويتقدم الكلام على الرؤية. لكن هابقنا مسألة أمبادو الإمام أحمد أميزيديشا juu ya yale masala ambayo ametangulia nyuma. Kuna masala ya ziada ambayo ameyataja kule nyuma hakuyataja. Qala, nasema wa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad ra'a rabbahu, na kwamba mtume wa Allah amemuona mola wake. Fa innahu ma'thurun 'an rasulillah, jambo hili limesimuliwa kutoka kwa mtume wa Allah, sahihi, ni jambo sahihi. Rawahu Qatada an Ikrimata an ibn Abbas wa rawahu al-Hakam ibn Aban an Ikrima an ibn Abbas wa rawahu Ali ibn Zayd an Yusuf ibn Mahran an ibn Abbas wal hadith indana ala zahirihi, na hadithi kwetu sisi juu ya udhahiri wake. Zama al-Imam Ahmad anataja maneno juu ya kwamba mtume alimuona mola wake, halafu anatilia mkazo kwamba hadithi hii tunaibeba katika udhahiri wake. Alhadithu indana, alhadithu yani alladhi jaa biithbati ru'yati an-nabiy li rabbih, hadithi iliyokuja kuthibitisha mtume kumuona mola wake ala dhahir. Hadhihi almas'ala hasala fiha khilaf, mas'ala haya ndani yake pametokezea khilafu baina al-ulama. Hal ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laylata usriya bihi rabbahu au ma ra'a, hivi alimuona mtume sallallahu alayhi wa sallam katika ule usiku wa Isra. Isra ni safari iliyotajwa kutoka Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa, na hii ni moja katika miujiza aliyopewa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akatoka katika usiku mmoja katika Masjid ya Makka mpaka kufika katika Masjid al-Aqsa, safari ambayo Waarabu walikuwa kenda na kurudi miezi minne wapo katika safari, lakini akenda katika usiku mmoja. Hii kuonyesha uwezo na nguvu aliyokuwa nayo Allah azza wa jalla. Sasa hapa kuna khilaf, na tukizungumza habari ya Isra manake kiujumla wake inaingia pia Mi'raj. Hapa kuna khilaf, je, mtume alimuona mola wake katika usiku huu au hakumuona? Fa ba'dhu an-nas ta'allaqa bikalam ibn Abbas, bikalam ibn Abbas hadha, baadhi ya watu wakafungamana na maneno, wakagandana na maneno ya Ibn Abbas haya. Wataallaka bikalami Ahmada, na wakafungamana na maneno ya Imam Ahmad. Wafahimu min kalamayhima, na wakafahamu kwa maneno yao mawili hayo ya hao watu wawili. Annahuma yaqulani, kwamba wao wanasema inna Muhammadan ra'a rabbahu laylat al-Isra' bi'aynihi au bi'aynayhi, kwamba mtume alimuona mola wake katika usiku wa Isra' kwa macho yake mawili. Wote wenye kusema maneno haya hoja yao ni maneno ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, na hoja ya pili ni maneno ya Imam Ahmad. Watu wakayafahamu maneno ya hawa watu wawili, sahaba wa mtume na imam min a'immati sunna, kwamba wao wameitakidi na kusema kwamba mtume alimuona mola wake lailatul isra' bi'ainihi. Anasema Sheikh al-Islam, qala Sheikh al-Islam kalamu Ahmad wa kalamu ibn Abbas yaridu mutlaqan wa yaridu muqayyadan, maneno ya Imam Ahmad na maneno ya Ibn Abbas yanakuja katika hali ya itlaq na yanakuja katika hali ya kuwa ni muqayyad. Muqayyad maana yake amefungwa kwa namna maalum, kwa sifa maalum. Na mutlaq ni maneno ambayo yameachiwa kwa ujumla wake, ile maana inayokwenda katika ule udhahiri wake. Hakuna kuyud, kifungo ndani yake, kwamba hapa panakusudiwa neno hili basi na neno hili. Mfano wa neno mutlaq katika matumizi yake, ikija aya ikija aya yenye kusema fatahariru raqaba, basi mtu aache shingo huru. Raqaba, shingo, panakusudiwa mtumwa. Mtu aache mtumwa huru bila kuainishwa mwanamke au mwanamme, muislamu au kafiri. Kwa hiyo hii tunasema ni itlaq, imeachwa, hakuna vigezo vilivyowekwa ndani yake. Ni kama mtu akaja akasema nataka mwanafunzi, nataka mwanafunzi, iwe mwanamke, mwanamme, hodari, pocho, mkubwa, mdogo, sawa, hii inaitwa mutlaq. Lakini ikija fatahariru raqabatin mu'mina, fatahariru raqabatin mu'mina, aache shingo huru, yani aache shingo huru lakini awe ni mu'min. Hii ni muqayyad, sio kila shingo utakayoachwa huru, bali iwe ni ya muislam, iwe ni ya mu'min, iwe ni ya mu'min. Sasa ahyanan kuna baadhi ya dondoo zinakuja katika hali ya itlaq, lakini huwa zinafanywa kazi katika hali ya taqyid. Baadhi ya wakati maneno huja katika hali ya itlaq kuachiwa huru tu, lakini katika kurejea kufanyia kazi unafanyia kazi taqyid ile ambayo ina sifa, kama aya tulizozitaja, fatahdhiru raqaba, mtu aache shingo huru. Lakini likiwa limetokezea jambo la kuacha mtu huru, anamuacha mu'min, kwa sababu aya hizi zilizokuja mutlaq zinafanywa kazi katika hali ya taqyid kwa aya nyingine zilizokuja. Sasa haya maneno ya Imam Ahmad, kadhalika maneno ya as-sahabi al-jalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yamekuja katika njia ya mutlaq na njia ya muqayyad. Yaani yutlif Ibn Abbas, ana shahur Ibn Abbas kwamba vipi, raa Muhammadun rabbahu, hapo amelia shahur, hajafungamanisha uoni gani, hajafungamanisha uoni gani, anasema raa Muhammadun rabbahu, Muhammad alimuona nani, mola wake. Hii ni mutlaq. Wa yati anhu muqayyadan, na pia yanakuja kutoka kwake maneno mengine hali ya kuwa ni muqayyad, yamefungamanishwa huo uoni. Raahu bifuadihi, mtume amemuona mola wake kwa moyo wake. Kwa hiyo hapa inafungamanishwa ile ruya ya mtume kwa mola wake, sio katika namna ya itlaq. Hivyo basi baadhi ya wakati utaona maneno ya Abdallah ibn Abbas yapo katika itlaq, na baadhi ya wakati utaona maneno yake yapo katika muqayyad. Ikiwa kuna mutlaq na muqayyad, yu'mal muqayyad ala almutlaq, ile mutlaq inafanywa kazi, yani muqayyad inafanywa kazi kwa mutlaq, kwa maana ile mutlaq haiwasi vile vile, inakuja hii kaidu yake inafanya kazi. Asema wa Ahmad يرد كلامه مطلقا يقول رأى ربه، ويرد من كلامه ما يفيد أنه رأى ربه بفؤاده. هي نقطة يا منز، هي سم مهم سان، وسببك تشبهها زما خوارج ما يباطن وينجينيو قد كنقطة هي كسيما قم بها هوا نمسمامو وينيو فيو نبنجانا قد كمسألة عقيدة نسي تنامين كتك مسائد العقدية هكون خلاف عند أهل السنة، فصار مسألة عقدية لمسألة يقينية سو مسألة ظنية كما كتك مسائد فقهية، هكون خلاف بين أهل العلم. هاي يعني كتباز يا مامبو أمبايو واتقام ونعون كنا خلاف بين مصحابة نخلاف بين أهل السنة، لكن كيوندان يكون خلاف بين مسألة هاي منينو يا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كذلك ابن كذلك الامام احمد يمكوجا katika sura mbili. Kuna baadhi ya wakati yamekuja katika njia itlaq kuachiwa bila kufungwa. na kuna baadhi ya maeneo mengine yamekuja katika njia taqiyid, wapo wamekuja katika njia islam. Pale aliposema kwamba mtume kamuona mola wake akanyamaza, amemuona mola wake, haya ni maneno ambayo ni mutlaq. Lakini kuna baadhi ya sehemu kwamba mtume amemuona mola wake kwa moyo wake, kwa kifua chake, nuru vipi atamuona. Kwa hiyo haya ni muqayyad na almutlaq walmuqayyad yu'malu almuqayyad, inafanywa kazi muqayyad, zinapokuwa imekuja mutlaq na muqayyad. Wazi wa sahih kama yaqul Ibn Taymiyyah lam yathbut fi kitabillah ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن محمدا رأى ربه في ليلة الإسراء. حبق ثبيت في القرآن ولا كتك سنة متومي والله كتك سنة زمتومي والله فما محمد أممون ملواكي كتك ليلة الإسراء. كلام ابن عباس موقوف، كلام ابن عباس موقوف. وقفوا لواتو ومنظومة اهي موقوف تمي ثمانين كتبه موقوف اهي يلا. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتاب هو المقطوع هو موقوف هو مالي فيزيك بربار ونجمع ذا وهو موقوف ونوالين ونوالين كريبون ان شاء الله تقول يا haya maneno ya Abdallah ibn Abbas kwanza ni mawqufu. Mawqufu maana yake ni maneno ambayo hayakuishia kwa mtume, ameishia kwa nani? Kwa sahaba. Hapa kuna nukta pia kuzingatia. Masala yatakapokuwa ni masala ya ghaib. Masala yatakapokuwa ni masala ya ghaib, kisha akawa ni mawqufu, hukumu yake inakuwa ni marfu'. Yaani anapokuja Ibn Abbas na akasema itafika wakati kwa watu kutatokezea kadha wa kadha wa kadha, au akataja masala ya aqida ya ghaib juu ya sifa za Allah wa kadha wa kadha, masala haya hukumu yake ni mawqufu, lakini yani ni mawqufu lakini hukumu yake ni marfu', kwa sababu sahaba hawezi kuzungumza jambo la ghaib isipokuwa amemsikia nani? Mtume sallallahu alaihi. Hapa tunarejea katika nukta yetu. Anasema kalamu ibn Abbas mawqufun. Kwanza ni mawqufu. Alafu wa muqayyadun fi nafsi alwaqt. Ni muqayyad katika wakati huo huo ni muqayyad. Wa at-taqyid bin nusus allati waradat muqayyada asahhu fi sahih Muslim. Anasema maneno haya kufungamanishwa kwa dondoo zilizokuja ambazo ni muqayyadan, zilikuwa sahihi zaidi katika sahihi Muslim. Annahu raa rabbahu bifuadihi, hiyo bifuadi ndio taqyid, kwamba amemuona mola wake kwa moyo wake. Maratain kama qala Allah tabaraka wa taala, kama Allah alivyosema, ma kadhaba alfuadu ma raa, hakijadanganya kifua kwa yale aliyoona. Qala ta'ala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, na kwa hakika mtume alimuona Jibril kwa mara nyingine. Hii ndio katika miongoni mwa tafsiri ra'ahu, anakusudia Jibril katika tafsiri nazlatan bima'na maratan ukhra, mara nyingine, yani maratay kwa maana mara. Aisha su'ila qalat fi hadith masruf, في زمن عائشة أنا سمى ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية وتوتات أو مبومتات atakaye kusimulia kwa mambo hayo akayathibitisha, basi amezua kwa Allah uongo mkubwa, a'zama, amekuza ala Allah, juu ya Allah alfiria, uongo mkubwa, uzushi mkubwa amemzulia Allah. Wa dhakar, na akayataja hayo mambo tatu. Minha, miongoni mwayo, man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu, Muhammad amefanyaje, amemuona mola wake, faqad a'zama ala Allah alfiria, atakuwa amezusha ukubwa kwa Allah uongo, amemzushia jambo kubwa Allah, la alfiria, la uongo. Faqala Masruq, Masruq yakasema, amhilini ya ummal mu'minin, nipe muda, hebu nipe fursa, ewe mama wa waumini, mama yetu. Alaysa Allahu yaqul, hivi kwani hakuwa Allah anasema, ma kadhaba alfuadu ma raa, hakikukadhibisha kifua yale yaliona, wala qad raahu nazlatan ukhra, qalat lahu, akamwambia, ana awwalu hadhihi al-ummati sa'ala rasulallahi an hadha. Aisha akamwambia Masruq, mimi ndo wa mwanzo wa umma huu alomuuliza mtume kuhusiana na hili. Qalat, akasema mama Aisha, dhalika jibrilu raahu rasulullah, huyo ni Jibrili ambaye mtume wa Allah alimuona, kama qala rasulullah raahu fi hay'atihi allati khalaqahu Allahu 'alayha marratayn, alimuona Jibrili katika lile umbo ambalo Allah alomuumba nalo mara mbili, munhadiran min as-samaa, akiwa anaporomoka kutoka wapi? Kutoka mbinguni, ametanda anaporomoka kutoka mbinguni, saddan baina as-samaa wal ardhi, akiwa ameziba baina mbingu na ardhi. Mtume haoni mwisho, anamuona kiumbe mwanzo mwisho, haoni mbingu, haoni ardhi. Yaani ma raahu ala hay'atihi, kwa maana mtume hakumuona Jibrili katika leo mbili lake, alati khalaqahu Allahu alaiha, ambalo Allah alomuumba juu yake, ila marratain, isipokuwa mara mbili. Aisha radhiyallahu anha anawaambia masahaba mambo matatu, atakaye kusimulieni mambo hayo kwa kuyathibitisha, basi huyu amemzulia uongo mkubwa Allah. Miongoni mwa hayo ni jambo la yule ambaye atakayesema mtume kamuona mola wake. Sahaba au Masruq aliposikia maneno haya akamwambia, amhilini, nipe fursa, nipe muda nikuulize, ya ummal mu'minina, hivi kwani Allah si amesema ma kadhaba alfuadu ma raa, hakikuongopa kifua kile kilichoona, wala qad raahu nazlatan ukhra, hakika amemuona kwa mara nyingine tena. Aisha akamwambia, mimi ndo mtu wa mwanzo kuuliza swali hili katika umma huu, huyo ni Jibril ambaye mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona, kama alivyosema mtume amemuona katika umbile lake ambalo Allah alomuumbia nalo mara mbili, amemuona hali ya kuwa kitoka mbinguni kiteremka, saddan ma baina as-samaa'i wal ardh, akiwa ameziba vilivyopo mbinguni na ardhini. Maana nyingine hakumuona katika umbile lake alilomuumbia Allah isipokuwa hizi mara mbili, kwa sababu Jibril alikuwa akija kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuja katika sura ya binadamu, anakuja katika sura binadamu, kama sikia kwa sahaba ambaye anafanana na umbo lake anapokuja dihyatul kalb, dihya alikuwa anakuja kwa umbo la sura ya, lakini hizi mara mbili, lile umbile ambalo Allah alomwambia nalo Jibril ndilo ambalo alomuona mtume. Fayarahu, basi anamuona, qad sadda ma baina as-samaa'i wal ardh, ameziba vile kwa vile vilivyopo vyote vile vilivyopo mbinguni na ardhini, li'azmi khalqihi, kwa ukubwa wa lile umbile lake. Fal aya ta'ni ru'yata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li Jibril alayhi salam, hii aya inamaanisha kumuona mtume Jibrili, sio kumuona nani, sio kumuona Allah. Qala وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه بالإضافة إلى حديث عائشة قال نور أنا أراه ثم فيها ليوليزو كما البقوجة كحديث أبي ذر وكويجميزة كوني حديث عائشة أليسيما جيو ممونا مولاواكم ثم كسيما نور بيبن تمونا نور مولاوانكو ني نور أنا أراه بيبن تمونا يعني بائي نجام ولنبالي منه استبعد النظر أنا فاني مهالي ولكونا استبعد فاني كي تنبالي وكفاني مهالي ولكونا والإسنادان اللذان ساقاهما إلى ابن عباس لا ما ينو يا أهل العلم والإسنادان هذه إسناد ميل زما إسناد يمونس أبو تومي سوما أنا سيما رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم ابن إبان ابن أبان عن عكرمة ابن عباس أو قوية نهي ويسات أو إذن بيل زمونس أنا سيما إسناد ميل أمازو أمزيتونغ الإمام أحمد مبقى ابن عباس كلاهما فيه ضعف زوت بيل كنا ضعيف رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس هيو يا منظر ديونا نيابيلي ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس إسناد زوت يزكون ضعيف ورواه عن علي ورواه علي ابن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس الحكم ابن أبان هذا صدوق له أوهام في الإسناد الأول هو هي إسنادياته نصحيح لكن هو الحكم ابن أبان نمت بين مقول لكن أنا أوهام ولكن نمت بين بعض يكاتي أنا تنغاني مامبو أنا كروغة نمت بين مقول مهمة كتك حديثي لكن بعض يكاتي حديثي أنا تفني وهم ما يوهوكو نيولاوكو نيولاوكو نيولاوكو نيولاوكو نيولاوكو أكسيما له أوهام في الإسناد الأول أنا أوهام قد كإسناد يموت في الإسناد الثاني قد كإسناد يفيني فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف تنبيهوني ضعيف كما لفتاج الحافظ قد كالتقريب نفي الشيخ الألباني قد كإسناد صحيح أكتاج فيني ضعيف وفيه يوسف بن مهران مجهول لم يروي عنه إلا علي بن زيد بن جدعان عرفتم فهما موقوفاني kwa hizo isnadi mbili zote ni maukufu zile za mwanzo ndani yake kuna udhaifu lakini hizi za mbili kuna kitu ambacho kimeingia ndani yake kwa hiyo tunazipa hukumu za maukufu qaulun mawqufun an ibn abbas aradahu almarfu' an an-nabi sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo hapa tumepata kauli mbili kauli ambayo ni maukufu imesimamishwa kwa abdullah ibn abbas ambayo imepingana أو إنابينغوا نمرفوع كتوكا كومتومي صلى الله عليه وسلم كتومي الفوليزو كسيما نور أن أراه هل أفتناونا كتكموجة رواية ابن عباس أنبوني موقوف وقوقنا ضعف هزو أنبوت مزيتاجة يأي نسيما رآه بعينه أو بعينيه أميمون أو أنبوي ماتوا أطلق مطلق أميمون كيوكنا موقوف أنبوي إنابينغوا نمرفوع وإذا تعارض الموقوف والمرفوع أيهما نقدم itafukua zinagongana maukufu na marfuu ipi katika hizi mbili inatangulizwa au tunaitanguliza hiyo nukta ya tatu anasema hadha ala fardhi annahu yufidu ru'yati bil ayn hadha tanazzula haya tunayosema haya haya tuliyosema haya kusema kwamba hii ni maukufu na hii ni marfuu zinagongana hili kama tutachukulia hadha ala farz tuchukulie anahu yufidu ru'ya bil aini kwamba hii hadithi ya abdullah bin abbas inafidisha kuona kwa nini kwa jicho na kulu hadha tanazzul tunasema hii katika hali ya kuteremka kwamba tuseme basi kauli hii ipo licha kwamba hakuna kauli hii wa illa lakini kama fa sahihi anna itlaqa hadha in thabata يقيد بالحديث الثابت في صحيح نكما سيبه ونكي هي صح تشكليه كما ني صحيح hii ambayo imekuja katika itlaki iliyoachiwa kwamba mtume amemuona Mola wake, hii kama itathibiti itafungamanishwa na hadithi iliyothibiti katika sahihi Muslim ambayo imethibiti katika njia mbili, an Ibn Abbas, pia kutoka Ibn Abbas yeye mwenyewe Allah amridhia anasema, raa rabbahu bifuadihi, amemuona Mola wake kwa moyo wake. Hii nukta muhimu kuielewa na kuifahamu, nukta muhimu kuielewa na kuifahamu. Mwanzo tumezungumza ya kwamba kuna kitu ambacho ni mutlaq na muqayyad, na haya yanachukuliwa zaidi katika nususi shar'iyya. Mtume anasema mfano katika hadithi kinachonyeshewa na mvua unatoa ushuru, na kile ambacho kwa jitihada mwanadamu unatoa nisful ushr mathala. Kwa hiyo kwa na bustani yako ndogo au konde yako ndogo, imefika wakati wa kuvuna, faatu haqqahu yawma hasadi, toeni haki yake siku ya kuvuna kwake. Kwa hiyo kwa maneno haya ya mtume, maana yake mtu anaingia, kila mwenye ukonde, iwe heka kubwa au heka ndogo, iwe kijumba mbele tu pale kwako, unatoa. Lakini hadithi hii inafanywa takyidi na hadithi nyingine yenye kutaja nisab ya kutolewa zaka katika mali. Kwa hiyo hii itakuwa ni muqayyad, na hii ya mwanzo itakuwa ni mutlaq. Hii iliyokuja kwamba kila konde mtu atoe mazao, atoe zaka. Na hii nyingine imetaja kwamba itapokuwa ni wisku 60 au sa'i 60 ndio mtu ataanza kutoa zaka. Hii ya kutoa zaka kwa hiki kiwango, hii ni muqayyad, na hii ya mwanzo ni mutlaq. Kwa hiyo inapokuja dondoo ambayo ni mutlaq, huwa inabebwa kwa muqayyad yake, haiachwi hivi hivi. Maneno ya Abdullah ibn Abbas kadhalika na maneno ya Imam Ahmad yapo katika itlaq kwamba mtume amemuona Mola wake, lakini kuna maneno mengine yaliyofiki zaidi ambayo hayana shubha yoyote wala hayana maneno yoyote ahlul ilm juu ya isnadi yake, yapo katika sahihi Muslim, yanathibitisha kwamba vipi nitamuona hali ya kuwa ni nuru. Nyingine mtume anasema anasema kwamba amemuona kwa kifua chake, kwa moyo wake. Kwa hiyo hizi hadithi mbili zinaifanyia takyidi ile hadithi ya mwanzo iliyosema kwamba mtume alimuona Mola wake, ambayo ile ni mutlaq na hiyo ni muqayyad. Hiyo nukta ya pili au nukta ya mwanzo. Nukta ya pili, haya maneno ya Abdullah ibn Abbas, haya maneno ya Abdullah ibn Abbas ni mawqufun, yameishia kwake la mwanzo. Lakini pia katika baadhi ya riwaya kuna udhaifu, baadhi ya riwaya zilizokuja kuna udhaifu, ametaja riwaya mbili ambazo ndani yake kuna udhaifu, na riwaya nyingine ndani yake kuna maneno ya watu ambao ni wa kweli, lakini kuna auham kwa wao. Kwa hiyo ndani ya riwaya hizo kuna kalam, fihi kalam au fihi maqal. Na hadithi iliyokuja katika sahihi Muslim ni hadithi ambayo ni marfuun ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hadithi mawqufun inapingana hadithi marfuun. Tunaitanguliza ipi? Tunaitanguliza marfuun ambayo imesihi. Hii tukichukulia kwamba lile mawqufu lilokuja kwa Ibn Abbas ni maana yake ni kuona kwa macho, lakini kilichosihi pia hiyo hadithi ya Ibn Abbas sio kuona kwa macho, imekuja katika itlaq kuachiwa, ambayo tunaifanyia faidi kwa hadithi nyingine zilizokuja kuifunga hadithi hii. Sisi tumeelewana. Anasema hadha ala fardhi annahu yufidu ru'yata bil'ayn, yani masala hayo nakueleza inda ahli sunna, unayatolea maelezo kisha unataja kauli ya ahli sunna ya mwisho. kwamba hakuna mtu aliyomuona Mola wake katika hii dunia. Mtume anasema la tarawna rabbakum hatta tamutu, hamtomuona Mola wenu mpaka mufe. Kwa hiyo itikadi sahihi ya ahli sunna kwamba Allah haonekani duniani, anaonekana wapi? Akhira. Yaani baada ya kujumuisha ile mjumuiko wote. Sisi tunaelewana. Kwa sababu haya tunayotulia maelezo na ahlul ilm wanayozungumza, baadhi ya watu wa bid'a wana utaratibu ya kuyanakili maneno ya ahlul ilm sehemu bila ya kumalizia sehemu iliyobakia. Na huu ni uslubu miongoni mwa uslubu za ahlul bid'a. Khalil Mufti wa Oman Mzanzibari yule ana kitabu kinaitwa Haqqud Damir. Haqqud Damir amezungumza masuala matatu kwenye kile kitabu: taqlidu usati muwahidina fi an-nar wa khalqu al-Qur'an wa adam ru'yati Allah fi al-janna. Utamwona Allah peponi, watu waliokufa waislamu kubaki motoni milele wakiwa ni wenye kufanya maasi, na Qur'ani kuwa ni kiumbe. Miongoni mwa shubha nyingi walikuwa wakizitumia baada ya kuwa washamaliza yale yao ni kutaja maneno ya ahlul ilm wa sunna na kutaja marejeo kwamba hawa wanathibitisha jambo fulani, kisha kutaja maneno sehemu basi na kumalizia mengine. Na huu ni katika uslubu wa ahlul bid'ah. Unaweza kumsikia mtu bid'ah anakuambia, lakini hata Sheikhul Islam bwana anakubali maulidi. Ni Sheikhul Islam tena. Huyu ndio mjua mwa daraja bovu mwingine. Huyo huyo. Kwa nini? Kwa sababu kuna maneno yanayotaja katika iktidai sirati mustaqim. Akasema kwamba na zipo kauli wanasema kwamba huenda mtu wa bid'ah akiwa anafanya ile bid'ah huenda akalipo, akataja ile kauli ambayo baadhi ya watu wanaisema kisha akaitolea maelezo. Sasa watu wanachukua sehemu ile alafu huku nyuma anaacha. Huu ni uslubu miongoni mwa uslubu wa ahlul bid'ah. Kwa hiyo baadhi ya kati wala usighurike na mtu anakuambia. Unamkuta Shia anakutajia hadithi anakuambia Mtume amejuzisha ndoa ya Mut'a. Abaha Allah, abaha Nabi sallam al-Mut'a, anakutajia hadithi ukilizama ipo katika Bukhari na Muslim. Na hadithi ni sahihi na namba anakutajia. Wewe unaweza kubaki hadithi hii ipo. Lakini ukirejea kwenye ile hadithi unaikuta ile hadithi ipo katika mlango wa Hija. Haipo katika mlango wa ndoa. Al-Mut'a inakusudiwa pale ni tamattu'i, kwa sababu jina jingine pale ni mut'a. Tamattu'i katika zile aina tatu za Hija, qiran, tamattu' na ifrad. Kwa hiyo pale mut'a maana yake sio ndoa ya muta. Kwa hiyo unakuwa mtu anakuwa kishenge. Kwa hiyo huu ni uslubu wa ahlul bid'ah. Na kila siku wanakuja na mambo mapya. Kwa hiyo haya tunayotolea maelezo ili watu wafahamu kwamba itikadi ya ahli sunna duniani hakuna mtu aliyemuona Allah. Na maelezo aliyokuja Ibn Abbas hayapingani na maelezo ya Mama Aisha radhiallahu anha, bali kuna kujumuishwa baina ya maelezo hayo. Na haya mambo yapo sio katika sehemu hii tu. Mtume katika umri wake baada ya kupewa utume alifanya hija moja, si ndio? Hijjatul Wada. Riwaya zilizokuja zinasema kwamba Mtume alifanya tamattu. Baadhi ya riwaya zinasema Mtume alifanya qiran. Baadhi ya riwaya zinasema Mtume alifanya ifrad. Hali ya kuwa Mtume alifanya hija moja, na zote ni riwaya sahihi. Zote ni riwaya sahihi. Maanake ingekuwa amefanya mara mbili mara tatu ingesema pengine msimuliaji alisahau alichanganya. Lakini hija ilikuwa ni moja. Na hizi hadithi zote ni sahihi. Kwa hiyo Sheikhul Islam akataja maelezo mazuri katika sehemu hii. Akasema hapa inakuwa ni ifrad kwa maana hii. Na inakuwa tamattu'i kwa maana hii, kwa sababu tamattu'i ni kufanya ibada ya umra kisha ukaacha ukafanya ibada ya hija katika miezi hii. Tunaenda kule nasubiri mwezi nane yaumu tarwiya ndo anaingia tena katika ibada ya hija. Na qirani mtu anajumuisha baina ya hija na umra, hatoki akiingia ameingia. Na sharti lake awe amekuja na mnyama au hakuchunga mnyama, mfano hayo. Sasa mtu akizama anasema mbona hadithi zinapingana? Zina maelezo, udhahiri wake unaona kama kuna kupingana, lakini zina maelezo kwa sababu zote ni sahihi. Ilikuwa ifradi wakimaanisha hivi masahaba kabla, kwa sababu watu hawakujua hizi aina tatu za hija isipokuwa baada ya mtume kuhiji mwaka ule. Kwa hiyo mwingine ataelezea kwa ile maana ya zamani na mwingine ataelezea maana inokuja mbele, lakini hadithi zote ni sahihi na zina maelezo. Kwa hiyo haya pia tunayoona hapa, hakuna mgongano baina ya masahaba, bali kuna maelezo ya kile ambacho yakizungumza masahaba. Anasema hadha ala fardhi annahu yufidu ar-ru'yati bil'ayn, hili kwa kule kuchukulia, tuchukulie kwamba inafidisha kuona kwa nini, kwa jicho. Naqulu hadha tanazzula, tunasema hili kwa kuteremka, yani kurudi chini. Wale yani wenye kupinga tuambie kwamba tuchukulie hivyo. Sasa kama mfano vile ile hadithi ile ya maandamano, ile nakumbuka hadithi ya maandamano, mchezo wa Hamza mabunduki kwa kizama zamani, ile TVZ kipindi hicho, sijui kuna TBC sijui kuna nini, kifika saa 4 saa 5 Ramadhani mnakusanyika, nazama Hamza mabunduki. Hata Hamza wanaambiwa aliposilimu na Umari, wakatoka wakakamatana mikono, wakaenda wapi? Kwenye Kaaba. Waambie hicho kisa aliposilimu Hamza tu Uislamu ukapata nguvu, alipokuja Umar wakapata nguvu. Kwa nini mtume mnajificha? Mbona mmekaa humu ndani, mnaogopa nini? Sasa hawa watu wawili walikuwa ni wazito, makafiri wanaoogopa. Kwa hiyo wakakamatana mikono, wakaenda mpaka kwenye Kaaba kuonyesha kwamba sasa tunaudhihirisha Uislamu. Hiki kisa watu wa maandamano wakitumia hoja, uamsho wale wanasema ni hoja ya kutoka kufanya maandamano. Abu Bakar na Umar na Uthmani na Hamza walifanya maandamano. Kwanza tunaambia hadithi hii ni dhaifu, hichi kisa ni dhaifu. Sasa tunaambia mbona kilionyeshwa kwenye mchezo wa Hamza? Mna mpaka ushia mle ndani, mle ndani ukiona mpaka kuna ushia mle, mpaka kuna washaira mle, kama wanakumbuka watu vizuri katika ile michezo, mpaka kuna washaira. Manake kuna mmoja alikuwa anasema huyu Muhammad sasa amekuja dini mpya, anasema kwamba Allah yupo kila sehemu, Allahu fi kulli makan, itikadi ya ashaira na ukhawarij, lakini watu wengi wazingati. Na pia kuna watu, kuna kutusiwa masahaba mle ndani, pamoja na kwamba jambo yenyewe leo tafsiri yake yalifaa. Hata kile kisa ni cha uongo, lakini tuchukulie sasa, ndio hiyo nasema tanazzulan, tuchukulie kwamba kile kisa ni sahihi. Wametoka majumbani, wameenda wapi? Kwenye Kaaba, msikitini, si ndio? Nyie mnatoka wapi? Ijumaa mnatoka msikitini, mnaenda wapi? Ikulu. Mnaenda kufanya nini Ikulu? Mnaenda kwenye wizara, kule kwenye wizara ndo Kaaba lile? Au hamjakifahamu hichi kisa? Yaani hii ni hoja ya hasimu, kwamba tuchukulie hiyo hoja yako wewe ni sawa, lakini pia hakuna ushahidi katika hilo lilofanya. Wazi? Naam. Wa illa fa sahihu anna itlaq hadha intabat, kilichokuwa sahihi kwamba hii itlaq, itlaq hii ipo kwamba raa rabbahu, hiyo ndio itlaq. Ikiwa itathibiti nayo, yuqayyadu bil hadithi thabiti, inafungwa kwa hadithi iliyothibiti katika sahihi Muslim, min tariqain an ibn Abbas radiyallahu anhuma, huyo huyo msimuliaji Abdullah bin Abbas, anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raa rabbahu bifuadihi. Hii muqayyad imetaja kwa kifua chake, kwa moyo wake. Faqayyada ibn Abbas nafsuhu ar-ru'yati allati aflaqaha, Ibn Abbas mwenyewe akaifanyia taqyid, akaifanyia taqyid, akaifunga ile ru'ya ambayo kule aliacha bin nabii sallallahu alayhi wasallam, akaifunga nini? Bifuadihi. Wa yaqulu Ibn Taymiyyah الامام احمد يطلق الرؤيه ويقيد ابن تيميه انسمع الامام احمد انا يفني اطلاق رؤيه انا يفني نين قيد فهو بعض الاوقات نذا كون كما يفني اطلاق نا بعض الاوقات نذا كون ما يفني تقييد na hili ndio ile kauli inasema kwamba elimu huchukuliwa kwa maulama. Haya ndio maneno hayo nizungumza. Baadhi ya wakati unaweza kuona kitu kikawa hakina maana hiyo, mtu akaingia katika makosa, ukamfahamu yule mwanachuoni na uslubu wake anotumia katika uandishi. Maulama wa nyuma wanaposema wao hichi kitu ni makruh, karahia, karahia indahu bimaana at-tahrim, kwa wao karahia ni uharamu. Na inda al-mutaakhirina karahia tamkula karahia makruhu, kwa wao ni jambo ambalo yuthabu la yuthabu, yani la yuaqabu ala tarkihi, yuthabu ala fi'lihi. Lakini maana yake mtu hapati dhambi kwa kuacha kwake, la yuaqabu ala tarkihi. Ndiyo, hii ndio makruhu kwa hawa wanavyoni wa mwisho. Sasa mtu mwingine leo atasoma kitabu cha al-Imamu Shafi'i, anasema na panachukizwa jambo kadha, kuzidisha mchanga kwenye kaburi ambao haukuwemo, au kumuoa mtu mtoto wake wa mgongo wake ambao ni wazina, kisheria si mtoto wake, ni makruhu. Au ni makruhu kusali kwenye misikiti ambao mbele kuna makaburi. Mtu anakuambia sisi mashafi tunaona jambo hili ni makruhu. Makruhu hii kwa Imam Shafi akimaanisha ni haramu. Hii ni istilahi yake yeye, walikuwa wao wanatawarru kusema ile hili jambo ni haramu. Imam Ahmad wanaogopa. Sasa mtu anasoma kitabu anaona mambo mepesi, wale wanatia uzito, wale hajamfahamu al-Imam Ahmad au hajamfahamu mwanachuoni anachokizungumza. Na huu ni mtindo wa kuwa ni sufiyu, mtu anasoma matabu tu bila kuwa na muongozo wa mwalimu, na mwisho wake mara nyingi watu wanakosea katika haya masuala. Naelewana jamani, innamal ilmu bitaallum, elimu ni mtu kwa kujifunza kukaa mbele ya mwalimu. Wasawabu huwa taqyid, kwa anasema Sheikh Rabi'i kilichokuwa sawa ni kufanya taqyid. إذن ما فيه خلاف بين الصحابة, هكون اختلاف بين مصابة كتك مسألة عقيدة, كتك مسألة عقيدة إخوة هكون اختلاف بين مصابة مسألة يفقه اختلاف يبو نا اختلاف يفقه نا اختلاف التنوع أو اختلاف في فهم النصوص, tofauti katika kufahamu dalili. Hadithi ni ile ile moja, lakini masahaba wametofautiana katika maana. Masala ya aqida inda ahli sunna hakuna khilaf. Maana kuna watu wengine wanasema kwani si mkubaliane tu yeye, mkisema Allah iko juu wengine uko kokote, kila mmoja baki na msimamo wake kama katika masala mengine. Halafu mtu anasimama kwenye TV anaonyeshwa kwenye redio, au anazungumza kama shekhe wa meli nne, anazungumza kwa maneno makali na kwa urefu, hizi ikhtilafu zipo. Alafu mtu anataja kisa cha Bani Quraiza, tume aliposema la yusallianna ahadukum illa fi Bani Quraiza al-asr, asisali mmoja wenu la asiri isipokuwa Bani Quraiza. Kwa hiyo masahaba waliposikia maneno haya wakatoka mbio kwa haraka, wanaharakia kusali la asiri wapi? Katika Bani Quraiza. Lakini wakati sala inawakaribia wako njiani, wakasimama wakatofautiana, wengine wakasema mtume alikuwa akitupa uhimizo tu wa kufanya haraka, lakini kila sala na muda wake, muda wa sala ushaingia, tuswalini. Wengine wakasema la, mtume ndio anateremka wahi, katuambia tusifali la asiri isipokuwa wapi? Bani Quraiza. Kwa hiyo tutaiswali la asiri hata kama ikiwa saa nane ya usiku, tutaiswali huko huko. Wakatofautiana masahaba katika hili, wametofautiana kwamba huyu kasema kuna maneno ya Shafi na huyu kasema maneno ya Ahmad. La, wametofautiana katika ufahamu wa maneno yale ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hilo jambo la mwanzo. Jambo la pili, ikhtilafu yao haikuleta athari, walikuwa wanapendana licha kwamba wanafanyaje wametofautiana katika hili, huyu akumsema vibaya yule wala yule akumsema vibaya huyu, jambo ambalo hulipati kwetu sisi. Sisi leo tofauti zetu sio kwa sababu ya ufahamu wa dalili, kwa sababu ya madhehebu yake mtu aliozaliwa nayo. Mimi nimezaliwa Ibadhi, kwetu sisi lazima tuwe hivi. Mimi nimezaliwa Sufi, lazima niendeleze usufi wetu. Basi kwa hata mtu kimpa hoja na dalili, hachukui dalili wala hoja. Adhini mekenya kwa dini yangu. Kwa hiyo masala ya fiqh yana khilafu. Hata hawa maimamu wanne waliokuwa katika zama za mwisho, ambao wameishi katika zama moja, wamekutana, wanapendana, Sheikh Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Muqbil, ilikuwa baadhi ya kati Sheikh Ibn Baz na mradi Sheikh Al-Albani. Sheikh Ibn Baz ana misala ndogo, ameandika juu ya kudhibiti kurejesha mikono wapi kifuani kwenye i'tidal, akimradi Sheikh Al-Albani, na Sheikh Al-Albani amemradi Ibn Baz. Lakini ni watu ambao walikuwa wanapendana, na masala mingi ya fiqh unakuta wanakhtalifiana, kwa sababu maulama wa Hijazi ni Hanabila. Hata Sheikh Ibn Uthaymeen na Sheikh Al-Albani na Sheikh Ibn Baz tofautiana. Kwa hiyo masala haya unaweza kukuta, lakini si masala ambayo pengine kuna dalili ya wazi, yani katika ule ufahamu wa dalili. Moja katika wanafunzi anasema siku moja alikuwa amepakiwa gari na Sheikh Al-Albani. Al-Albani alikuwa akiendesha speedi mara nyingi, akikaza mkono wake anapoendesha, hasa anapoendesha gari. Anatoka Maka anaenda Madina, alipokuwa akiendesha speedi, yule mwanafunzi akamwambia, Sheikh, bwana anaendesha speedi, mimi nimemsikia Sheikh Ibn Baz anasema mtu ambaye atakao anaendesha speedi akipata ajali, manake jambo kwanza ni jambo la haramu, alafu akipata ajali amejiingiza katika matatizo yeye mwenyewe kwa nafsi yake, ni makosa. Sheikh Al-Albani akamwambia, hadha al-fatwa liman lam yuhsin al-qiyada, fatwa hii kwa wale ambao hajui kuendesha gari. Fatwa hii kwa wale ambao hajui kuendesha gari. Akamwambia nimpelekee maneno haya, akamwambia chukua kama yalivyo yapeleke. Mwanafunzi yule akapeleka maneno, akamwambia nilipanda gari na Sheikh Al-Albani kadha wa kadha, akanambia hii ni fatwa mtu ambaye hajui kuendesha gari. Akamwambie na hii fatwa kwenda mbio hii, hadha al-fatwa liman lam yujarrid daf'a diya, fatwa yake pia kwa mtu ambaye hajawahi kuwa katua fidia. Mchezo umemaliza, kila mmoja akabakia na msimamo wake. Kuna mzaha lakini ndio sawa. Yako nimeenda katika sura hii. Na Sheikh Ibn Baz anasema, wallah ma ra'aytu tahta adimi as-sama a'lamu bis-sunnah min ash-Sheikh Al-Albani. Sijamuona katika hii dunia, ardhi hii, sijamuona mtu mwenye kujua sunna za mtume kuliko Sheikh Al-Albani. Wa kana yujillu Sheikh Al-Albani. Lakini rududi zilikuwepo baina yao za ilmiya. Sawa? Yaani watu hata wasome kwa mwalimu mmoja, wakae pamoja, kuna baadhi ya masuala hawezi kuwafikiana, kwa sababu kila mmoja na ukiaji wake na ufahamu wake. Kwa hiyo hata narejea hii, hatufungui mlango kwamba baadhi ya watu kwamba mimi ndizame fatwa nani, najuzisha bwana Sheikh Al-Albani anasema mwanamke si wajibu kuvaa nikabu. Kwa hiyo anatembea nyumbani, ushashindwa muda mrefu kuvalisha watu nikabu, mwisho anasema mimi fatwa yangu Sheikh Al-Albani. Toka lini umeanza na msimamo huo? Yafahamu. Hazungumzi katika sura hiyo. Tunazungumza masala tu ilmiya. Alafu wewe kama unampata Sheikh Al-Albani, yeye mwenyewe alikuwa akiwavisha wake zake na watoto wake. Ndio maana Sheikh Tuwaiji akamwambia Al-Albani elimu yake imepingana na takwa yake katika hili. Almuhimu katika masala ya fiqhi, unaweza kukuta kuna khilafu jamani katika hilo. Na mtu afahamu hivyo. Kwa hiyo talibu al-ilm unachokifanya, unasoma hoja za wote, alafu anasema ma tatma'innu bihi al-qalbu wa yansharihu bihi as-sadr, ile ambayo kauli moyo umepunjuka na kifua kimeleni. Anasema kwa ajili hiyo hakuna khilaf baina mashab, fa ahdul ahwa alladhina yurawijuna alkhilafati fi alusul walaqaid. Kwa hiyo watu wa matamanio ambao wanazikuza zile khilaf katika masala usul na aqida, yakuluna wanasema as-sahaba tukhtalafu fil aqaid, masahaba mitafautiana katika nini, katika itikadi. Hadha kadhibun, huu ni uongo. Makhtalafu, hawakutafautiana. Aisha kanat tanfi ar-ru'yata bil basar, Aisha alikuwa akipinga nini, kuonekana kwa nini, kuona kwa macho. Wa ibn Abbas ma athbatat ru'ya bil basar athbata ar-ru'ya bil fu'ad, Ibn Abbas yakuthibitisha muono kwa nini, kwa macho amethibitisha muono kwa nini, kwa kifua. Aina al-khilaf, iko wapi tofauti? Ma fi, hakuna ndani yake tofauti. Araftum, mmefahamu. Wa yakhtimu au yakhtimu al-kalama ala hadhihi, yaqul, anakitimisha maneno katika hili, anasema wa yakhtimu al-kalama ala hadhihi, yaqul والحديث عندنا على ظاهرنا حديث كدسيسك السبهية. قد يفهم منه أنه يرى أن الرسول رأى ربه بعينه. هو أن فكفاميك كتوكنا منه هاي قم با يي أنا قم بمتومي لمونا ملواتي قم يتولاك بناء على حديث ابن عباس وكجينجي حديث ابن عباس. وقد عرفتم أن حديث ابن عباس ماذا فيه من الكلام نمشة تنبوه قم بحديث ابن عباس كلي كلي تومو دناكك تكمنينه وأنه ما يرتقي إلى درجة الصحة نقوم بهذه الحديث هي ينيوكي كتا درجة وصحيح وقد لا يرتقي إلى درجة الحسن نهوين دفتيسي ينيوكي بكا كتا درجة حسن ثم إنه مقيد بالحديث الصحيح كيش حديثي ينفق منيش ونحديث الصحيح فيحمل كلامه المطلق على المقيد فيوبيا فنبيبو ما ينياكي عن بين مطلق الإمام أحمد يمين عن بين مقيد بارك الله فيكم وتكون النتيجة أنه لا خلافة في القضية بين الصحابة نا وتخوت نتيجة مشراك نكون نتيجة فمبكون خلاف قد تقضيه بين الصحابة المن متأخرون بعضهم تأثر بكلام أحمد وظن أنه يقول أما لو كجمشو ونزو وقوتكونا مين يبعد مع علماء بقين والسنة ولو كجمشو وميسرك أنت كاثريك نمين يبعد أحمد أكذنية أنا سيما إمام أحمد أن محمد رأى ربه بعينيه وما محمد أممون ملواكك وما تياك وفامه هذا خطأ نو فاموك هوني مكوسة إذ أن أحمد كان يقيد الرؤية بالقلب وقو إمام أحمد الوكي فنغمانيش الرؤية وموك نابا قنا مين ومتاج الإمام اللالسائي رحمه الله الشارف تكتبه تاكي أنسمى الإمام الصحابي مسمى واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه نأمة طافكيان قام بهكون يوتا تكيمونه يمولا كتك دنيا قجيش لاخر ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا خاصة نوالها قزوزانا أمة كسلام علماء واشكا سهيلو سكوكم تميويتو تو منهم من نفى رؤيته بالعين وفمولو كانوشا ونكانا كمونا متومي ملاحق وجيتو ومنهم من أثبتها له نافا مباولم ثبتشية. قالت عائشة من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. أتكيكو سيمولية فمبا محمد أممونا ملاحق أم سيموون شجفون قال المهم نعم. وعن ابن عباس أنه رآه بعينه ابن عباس يسمى ممونة وجيشولاك وروى عنه عطاء أنه رآه بقلبه روى مسلم عمي ساجم مسلم قم بممونة وميواك ناكت كدوان ينجيني مكوجة نور أن أراه نور ببن ثمونة فيهيل عقيد أهل السنة ولزوزانة قد كهيل منذ فامتوم صلى الله عليه وسلم قد كسفريك إسراء نباداي كثبيت قم بمنينه يا نبي وقتك مقيد يلي مطلق نبي وقتك مقيد كوي هكون خلاف بين الصحابة ولا هكون خلاف قد كمسألة هاي وما تم ممونة ملواك ومواك ولا كمونة وجيشولاك والله أعلم ناهين يتكلل فالساوان أمتو يفهم مسألة هاي فوري فوري